हवाले से बात हुई थी, यानी जिन रिश्तों को अल्लाह ताला ने निभाने का हुक्म दिया है आदमी उनको निभाए, उन रिश्तों में सबसे जो मुकद्दम रिश्ता है कौन सा है? वालिदैन का रिश्ता। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में वालिदैन के हक को हमेशा अपने अपने हक के साथ जिक्र किया, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تاکیدی حکم دیا ہے، وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، کہیں فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، کہیں فرمایا إِحْسَانًا۔ اچھا یہ جو یہاں یہ نہیں کہا کہ والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے، احسان کا مطلب یہ ہے کہ اس کو خوبصورت کر کے کیا جائے، اور وہاں آگے فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف، کہ اگر تمہارے پاس وہ بوڑھے ہو جائیں، ان کی عمر زیادہ ہو جائے، ایک تو بات یہ پتہ چلی کہ تمہارے پاس ہونے چاہیے، عندہ کا مطلب کیا ہے کہ تم ان سے علیحدہ ہو جاؤ، کہ ابا کے ساتھ ہمارا گزارا نہیں ہے، اما کے ساتھ ہمارا گزارا نہیں ہے، عندہ کا مطلب یہ تمہارے پاس ہونے چاہیے تمہارے والدین۔ قرآن مجید کی آیت پڑھ کے سنا، فلا تقل لہما اف، تو اف نہیں کہنا ہے، اور حضرت علی فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کہ عربی میں نافرمانی تو دور کی بات ہے، صرف یعنی ہوں کر کے جو کہتے ہیں نا بس امی آپ کو پتہ نہیں ہے، یہ بھی مت کرو۔ اور سچ بات یہ ہے کہ جب خود انسان گزرتا ہے نا حالات سے تو پھر سمجھ میں آتے ہیں کہ جب والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں، خاص طور پہ جب بیمار ہوتے ہیں، تو انہیں یہ اف بھی کتنا ناگوار گزرتا ہے۔ یعنی بعض اوقات بعد میں کوئی بات نہیں، کچھ امی نے کوئی بات بولی، ابو نے کوئی بات بولی، ابو بیمار ہے، اس میں ہم نے جو ہے سنی انسنی کر دی، اور مطلب مون خراب ہے، کھانا نہیں کھایا، کیوں؟ وہ ذرا سی بات بعض اوقات طبیعت پہ انتہائی گراں گزرتی ہے۔ ہم تو کہتے ہوں، بیمار کو پتہ ہے کہ اسے ہوں کتنی بری لگ رہی ہوتی، اور روایات میں جو آتا ہے آپ نے فرمایا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جو والدین کو بڑھاپے میں پائے اور اپنی بخشش نہ کرے۔ وہ بھائی جس وقت جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے قدر بھی اسی وقت ہوتی ہے، والدین بوڑھے ہیں، بیمار ہیں۔ اچھا جب یہ والدین کا بیان ہوتا ہے نا عام طور پہ، تو جو والدین بیٹھے ہوتے ہیں نا وہ سوچتے ہیں یار ہمارے بچوں کو ہونا چاہیے، ایسے ہی نا، اپنے والدین کے ساتھ بھلے کچھ بھی کیا ہو، معذرت کے ساتھ، اپنے والدین کا کوئی خیال نہیں ہے کہ ہمارے ابا کی سال میں، ہمارے بچوں کو ہونا چاہیے۔ او بھائی اسلام کا یہ مزاج نہیں ہے، اپنے بچے کچھ بھی کریں ہم پر اپنے باپ کی ذمہ داری ہے، اپنے بچے حقوق ادا کریں یا نہ کریں اس کا کوئی اللہ نہیں پوچھے گا ہم سے، اللہ یہ پوچھے گا تم نے اپنے باپ کے ساتھ کیا کیا تھا وہ بتاؤ، تم نے اپنی ماں کے ساتھ کیا کیا تھا وہ بتاؤ۔ تو بڑھاپے کی حالت میں جب وہ بیمار ہوتے ہیں خاص طور پہ، اس وقت پتہ چلتا ہے کہ کون خدمت کر رہا ہے، اس وقت کنی کترا کے نکل رہے ہوتے ہیں کہ نہیں یار بس جان بچ جائے، ایسا نہ ہو کہ ابا کے ساتھ، اور بعض اوقات ضرورت ہوتی ہے، رات بیماری ایسی ہے کہ رات گزارنی پڑ رہی ہے مستقل، اور بعض اوقات بیماری ایسی ہوتی ہے اللہ نہ کرے کہ بستر پہ جو ہے نا وہ پیشاب پخانے تک کے مسائل ہوتے ہیں۔ اس کو فرمایا گیا کہ اس کے اوپر اللہ جو اجر دے رہے ہوتے ہیں اس پر یہ ہوتا ہے کہ انسان کی بخشش ہو جاتی ہے۔ اور مشاہدے کی بات بتا رہا ہوں، جن لوگوں نے اس طرح اپنے والدین کی خدمت کی ہے نا، اللہ کا کیا انعام ہوتا ہے ان کو، کس طریقے سے ان کے حالات تبدیل ہوتے ہیں، مشاہدے کی بات ہے۔ مفتی عبدالرب سکھروی صاحب کا اس پہ بڑا ایک اچھا واز ہے والدین کے حقوق پہ، شاید اب تو چھپا ہوا بھی ہو گئی، اس میں حضرت نے ایک عجیب واقعہ سنایا تھا بنی اسرائیل کے حوالے سے، کہ بنی اسرائیل کے کوئی جا رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ سمندر کے اندر کوئی بزرگ جا رہے تھے، کہ سمندر کے بیچوں بیچ سمندر کی تہ میں ایک خوبصورت سا خیمہ ہے اور اس کے اندر ایک آدمی اللہ کی عبادت میں لگ رہا ہے. وہ گئے اس میں جا کے ان سے پوچھا, انہوں نے کہا کہاں کب سے ہو؟ بولا میں 30 پتہ نہیں 40 سال سے یہاں پر عبادت کر, اور وہاں پر کوئی یعنی کوئی درخت لگا ہوا ہے اس میں سے اس کے لیے رزق اترتا ہے اور خاص قسم کا پانی آتا ہے, ایک چشمہ بھی ہے اس میں. تو اس سے پوچھا یہ کیسے ہوا؟ کہا میں نے اپنی ماں کی 10 سال خدمت کی, ماں کا انتقال ہوا تو اس نے کہا اللہ تعالیٰ تیر کو اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائے. پھر باپ کی میں نے 10 سال خدمت کی, باپ کا جب انتقال ہونے لگا تو باپ نے مجھ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ تجھے ایسی جگہ عبادت کی اور اس طریقے سے عبادت کی توفیق دے جیسی کسی کو نہیں ملی ہو. کہا میں باپ کو انتقال کے بعد آ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ سمندر میں نے کچھ روشنی سی دیکھی, وہاں آیا میں نے, مجھے یہ خیمہ سا نظر آیا, میں نے اسے پاؤں رکھا تو ایک فرشتے نے اٹھا کے یہاں پہ رکھ دیا, سمندر کی تہ اللہ کی عبادت میں لگا ہوں. اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیا کچھ عطا فرماتے ہیں, واقعی اکثر مشہور ہے, احادیث تو بہت ساری ہیں اس حوالے سے, تھوڑی سی فکر پیدا ہو جائے ہمارے اندر. اس زمانے میں اس کا بڑا فقدان ہے. میں نے اپنے دادا جان رحمۃ اللہ علیہ کو جو اپنے پردادا کی خدمت کرتے ہوئے دیکھا, میرے پردادا جو ہے ایک سال نہیں تقریباً 1.5 سال بستر مرگ پر رہے. میرے دادا جان پورے سال سوئے نہیں رات, پورے سال دادا. پھر میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں, اللہ معاف کر, کیوں ہماری قوتیں جواب دے جاتی, بچوں کی منتیں کرنی پڑتی ہیں کہ یار سو جاؤ, ابا بیمار ہے, اماں بیمار ہے. تمہیں پتہ ہے اس ایک رات کے اوپر اللہ کیا دینے والے؟ اور جن کے والدین چلے گئے ہیں ان کا حق, ان کا بھی حق ختم نہیں ہوا. موت تاریخ صاحب کے والد سے میں سن رہا تھا, کہنے لگے میرے باپ کا انتقال ہوا اور 50 نفل پڑھتا تھا اپنے باپ کے لیے روزانہ, بولا اب بیماری کی حالت میں بھی 10 نفل پڑھتا ہوں روزانہ. کہنے لگے بیچ میں کچھ بیمار ہو گیا تو کچھ دن نہیں پڑھ سکا, ابا جان خواب میں آئے اور کہا تو نے تو ہمارا خرچہ ہی بند کر دیا. میں نے کہا ابا میرا تو کوئی ایسا خرچہ تھا ہی نہیں, میں تو بعد میں خیال آیا کہ ارے بیماری کی وجہ سے نفل رہ گئے تھے. اور اس پر بھی اللہ کیا کچھ عطا فرماتے ہیں, مرنے کے بعد جب والدین کی خبر گیری کر رہے ہوتے ہیں اس پر بھی اللہ تعالیٰ کیا کچھ عطا فرماتے ہیں. روایات میں آتا ہے, ہو سکتا ہے ضعیف روایت ہو لیکن بہرحال روایت موجود ہے, والدین کی قبر پر کوئی جائے, ایک روایت میں ہے کہ کسی بھی دن جائے اور ایک میں جمعے کے دن کی تخصیص ہے کہ جمعے کے دن جائے اور کچھ ان کے لیے سال ثواب کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دے. قبر پہ جانے والے اپنے اپنے گریبانوں میں جھانکیے گا کہ والدین کی قبروں میں کب گئے تھے, بعضوں کو تو پتہ بھی نہیں, قبر ہی ختم ہو گئی, قبر ہی ختم ہو گئی, نشان ہی مٹ گئے کیونکہ گئے نہیں, پتہ ہی نہیں کہ ابا کی قبر تھی کہاں, اما کی قبر تھی کہاں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اس حال میں صبح کرے وہ اپنے والدین کا مطیع فرما بردار ہو تو اس کے لیے جنت کے 2 دروازے کھل جاتے ہیں, اور اگر والدین میں سے کوئی ایک حیات ہو تو وہ اس کے لیے اور وہ اس کا مطیع ہو تو 1 دروازہ کھول دیا جاتا ہے. جو شخص اس حال میں صبح کرے وہ اپنے والدین کا نافرمان ہو تو اس کے لیے صبح کے وقت جہنم کے 2 دروازے کھول دیے جاتے ہیں, اور اگر والدین میں سے کسی ایک کا نافرمان ہو تو 1 دروازہ جہنم کا کھول دیا جاتا ہے. ایک شخص نے سوال کیا اگرچہ والدین ظلم کریں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگرچہ وہ دونوں اس پر ظلم کریں 3 مرتبہ فرمایا. نوجوان آ کے بتاتے ہمارے ابا ویسے یہ دیوی حدیث کیا کہہ رہی, اگرچہ وہ ظلم کریں. اور سچ بات یہ کسی کے والدین میں نے تو نہیں دیکھا کوئی خیرخواہی نہ چاہتے ہوں, ان کا اسٹائل اپنا ہوتا ہے چیزوں کا, لیکن ایسا نہیں ہے. اور ماں کا جو حق ہے, سائنس نے اس بات کو پروف کیا ہے کہ وہ روایت وہ آتا ہے نا حسن بصری سے غالباً کسی نے آ کے کہا کہ بھائی میں نے جو ہے وہ کندھے پہ اٹھا کے اپنی ماں کو حج کرایا ہے, تو کہا ولا تلقت, کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ کہا ولا تلقتن واحدتن, کہ وہ جو لہریں اٹھتی ہیں نا جب درد ہوتے ہیں اس ایک لہر کا بھی حق ادا نہیں ہوا ہے. اور سائنس نے اس بات کو پروف کیا ہے کہ وہ جو تکلیف ہوتی ہے پیدائش کے وقت میں, اگر اس تکلیف کے 70 حصے کیے جائیں اور ایک حصہ مردوں کو دے دیا جائے تو ان کی دماغ کی رگیں پھٹ جائیں گی. کئی ہڈیوں کے ٹوٹنے میں جتنی تکلیف ہوتی نہیں اتنی تکلیف ہوتی, یہ تو اللہ نے ممتا دی ہوئی ہوتی ہے, بس وہ پتہ نہیں کیسے برداشت کر لیتی ہیں خواتین. اور سچ بات ہے, کسی بھی خاتون سے جا کے پوچھیں جب وہ کیفیت ہوتی ہے ان سے پوچھیں کہ دوبارہ آنا چاہیے تو بولیں گے کچھ نہیں ہونا چاہیے. تو اور ہمارا ماؤں کے ساتھ کیا رویہ, کس طریقے سے اما نے بولا بازار سے سونا, اما آپ کو تو سارے سامان ایک ساتھ منگایا کریں نا آپ. وہ بیچاری تو نہیں کہتی تھی جب بچپن میں جب ہم رو رہے ہوتے تھے کہ ایک ہی دفعہ اکٹھے رو لیا کر اکٹھا کھانا کھلا دوں گی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی ناک غبار آلود ہو, اس کی ناک خاک آلود ہو, اس کی ناک خاک آلود ہو, یعنی ذلیل رسوا ہو. کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کون, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہوا. والدین کے حقوق کا خیال کرنا چاہیے اور اپنے اپنے. اچھا ایک اور اہم ترین بات, خدمت تو بعض اوقات اللہ تعالیٰ توفیق دیتے ہیں مالی اعتبار سے بھی کرتے ہیں, ادب احترام اس طرح نہیں کرتے جیسا کرنا چاہیے. کسی شیخ کا دیکھا ادب کیسے ہوتا ہے, شیخ کے پاس آ رہے ہیں ہدیہ بھی دے رہے تو کیسے دے رہے, اور ابا کو کیسے دیتے, ابا کو کیسے دیتے, مشاہد کے کیسے ہاتھ پاؤں دبائے جا رہے ہوتے ہیں. والدین کی بدنی خدمت بھی کرنی چاہیے اور والدین کو بھی چاہیے بچوں سے لیا کریں, اس سے محبت پیدا ہوتی, ان سر کی مالش کروائیں پاؤں دبوائیں. اور اس سے دیکھیں کس طریقے سے جو ہے نا, اگر جو والدین اگرچہ ان سے کچھ انقباض بھی ہے نا, آپ کچھ عرصے یہ کر کے دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسی محبت پیدا فرماتے. تو ادب احترام اس طرح نہیں کرتے, والدین سے بات کرنے کا سلیقہ کیسا ہونا چاہیے, کسی عالم سے بات کرنے کا کیا سلیقہ ہوتا ہے, کسی شیخ سے بات کرنے کا کیا سلیقہ ہوتا ہے, اور ابا سے بات کرنے کا کیا سلیقہ ہوتا ہے, اس سے بڑھ کر ہونا چاہیے نا, کیونکہ یہ تو منسوس ہے. شیخ کا تو اس طرح منسوس بھی نہیں ہے, شیخ کا ادب کرنے کا اللہ نے اس طرح حکم دیا جیسے باپ کا ادب کرنے کا حکم دیا, لیکن وہاں کیسے بات کر رہے ہوتے ہیں یہاں کیسے بات کر رہے ہوتے. اگر وہ کسی کام کا حکم دے دے شیخ تو کیسے آگے پیچھے گھوم رہے ہوتے ہیں کہ اب شیخ نے بول دیے, اور ابا کسی کام کا حکم دے دیں بس اللہ تعالیٰ سے دو اللہ تعالیٰ من کرنے والا بنا. اور چلیں یہ تو بہت اہم بات ہے کیونکہ کل اس موضوع پہ بات نہیں کریں گے. والدین کو صرف نظر رحمت سے دیکھ لینا حج مبرور کا ثواب کتنا ہو, یعنی پھوکٹ میں کیا کچھ ملتا ہے, ورنہ عمرہ کرنا 3 لاکھ روپے خرچہ ہے, عمر صاحب کتنا مشکل کام, اور اللہ تعالیٰ گھر میں بیٹھے تو ہے کیا کچھ دیر دے. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ارحمنا بترك المعاصي ولا تشغلنا بمعصيتك. اللهم انصرنا نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم, واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. No.